अनुवाद। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तात्पर्य, यह श्लोक बताते हैं कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनके विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सर्वदेवता एक पुरुष है, सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहते क्योंकि इसमें शुद्ध जल की स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान के उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करते हैं और सगुणवादी सगुणवादी भगवान का गुणगान करते हैं क्योंकि वे प्यास क्या शब्द है बुझाने के लिए क्या शब्द है बुझाने इसका मतलब बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारत सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानते हैं वह यह भी जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होते हैं और इनमें कोई विरोध नहीं है। अच्छा, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया जो अचिंत्य भेद भेद तत्व कहलाते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से ही निकलता है जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या उनका प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी क्षणिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावानुभूत को जानते हैं वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अर्थात कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। रसोहम अप्सु कुंते अपभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषंषु। तो श्रील प्रभुपाद का अंग्रेजी भगवद गीता as it is अनुवाद हिंदी रूपांतर के रूप में है। इसमें वो हिंदी अनुवादक निर्विशेषवाद और सगुणवाद ये दो शब्द का उपयोग किया है। तो वाद का क्या मतलब है? वाद है एक मत, जिसके द्वारा एक धारणा, एक विशेष प्रकार का धारणा प्रकट होते हैं। तो ऐसे निर्विशेषवाद है, सगुणवाद है, निर्गुणवाद है। लेकिन सिद्धांत क्या है? कोई कोई पूछते हैं हमसे, हम क्या सगुणवादी है या निर्गुणवादी? लेकिन हम कोई वाद को समर्थन नहीं करते। हम सिद्धांत क्या है, सच्चाई क्या है? बहुत वाद है लेकिन सत्य एक है। तो हम सगुणवादी नहीं है और निर्गुणवादी भी नहीं है। तो सगुणवादी क्या बोलते हैं कि भगवान के गुण है, और निर्गुणवादी बोलते हैं कि भगवान या परम सत्य का कोई गुण नहीं है। लेकिन सिद्धांत है कि परम सत्य के असंख्य दिव्य गुण है, फिर भी वे निर्गुण है। निर्गुण मतलब वे भौतिक सत्व रज और तमगुण से प्रभावित नहीं है, वे गुणेश्वर है। जैसे इस पंख को बंद करो, जिससे शब्द के वो शब्द कृष्ण की प्रकृति है। लेकिन कृष्ण कथा सुनने में थोड़ा सा दिक्कत आता है उसे। शब्द के इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ध्वनि हूं, लेकिन साधारण ध्वनि से कृष्ण कथा यही ध्वनि सुनने से कल्याण होगा। पंख का ध्वनि सुनने से कल्याण नहीं होते, कृष्ण कथा सुनने से कल्याण होते हैं। तो ये सगुण निर्गुण ये चर्चा ये विवाद चलते हैं, लेकिन सिद्धांत क्या है? आपका क्या वाद, आपका क्या राय है? तो एक आदमी का एक राय है और दूसरा आदमी का दूसरा राय है, लेकिन भगवान ये सब वाद के परे है। वाद मत और वाद निकालने से भगवान का साक्षात्कार नहीं होते। सिद्धांत क्या है? तो मानसिक धारणा से भगवान का साक्षात्कार नहीं होते। तो भगवान कौन है? गीता में स्पष्ट है कि भगवान ही कृष्ण है। तो किसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं जल में स्वाद हूं, मैं चंद्रमा और सूर्य की रश्मि हूं। क्यों कृष्ण भगवान ऐसे बोलते? क्योंकि वे ही जल का स्वाद है, वे ही आकाश में ध्वनि है, वे ही सब कुछ है। तो ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि ओ भगवान सर्वव्यापी है। तो भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन जो केवल भगवान सर्वव्यापी है यही बात मानते, तो भगवान सर्वव्यापी होने पर भी तो ऐसे व्यक्ति किसी जगह में भी भगवान को प्राप्त नहीं करते। भगवान सदैव सर्वत्र सर्वव्याप्त है, तो इसलिए भगवान का कोई मतलब नहीं है, भगवान का कोई धाम नहीं है, सब कुछ ही भगवान है। लेकिन भगवान कैसे सर्वव्यापी है और कैसे इनके स्वयं धाम भी है, यही समझना चाहिए। गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूतम्, वे इनके स्वयं धाम गोलोक धाम में रहते हैं और सबके हृदय में अंतर्यामी रूप में विराजमान है। तो कैसे संभव है? संभव है इनकी अचिंत्य शक्ति से। तो विचार अदालत में, कोर्ट में अगर केस चलते हैं तो ये एक आदमी दूसरा आदमी को हत्या किया है और वो प्रमाण देते हैं, वो हत्या बड़ौदा में था, वो प्रमाण देते हैं कि तो उस समय उस दिन में दिल्ली में था और साक्षी भी है, 10-12 साक्षी है कि उस समय उस दिन में दिल्ली में था और हत्या उसी दिन बड़ौदा में था, इसलिए संभव नहीं है। तो यही प्रमाण है कि मैं हत्याकारी नहीं हूं। अर्थात यदि एक व्यक्ति एक समय एक जगह में है तो दूसरे जगह में एक ही समय नहीं हो सकते। और आदमी जो सुबह बड़ौदा में है तो अगर फ्लाइट से जाते हैं तो दोपहर दिल्ली में हो सकते, लेकिन 8 बजे सुबह अगर बड़ौदा में हो तो दिल्ली में नहीं हो सकते। लेकिन भगवान का एक गुण है कि वे दिल्ली में है, बड़ौदा में है, टिम्बकटू भी है, सूर्यलोक में भी है, नारक में भी है। तो फिर भी भगवान नारकवासी नहीं है, वे गोलोकवासी है। तो कैसे ही समझना चाहिए? ये अच्छी तरह समझना चाहिए। तो निर्विशेषवादी वे बोलते कि भगवान सर्वव्यापी है, इसलिए भगवान का कोई विशेष गुण नहीं है। तो हर एक व्यक्ति हर एक वस्तु की विशेषता है और ऐसे वो हर एक वस्तु का विशेषता के अनुसार उसकी परिभाषा होते है। ये ढाबा, ये ढाबा का क्या विशेषता, क्या गुण है? ये ढाबा निर्गुण नहीं है। गुण है कि स्टील का चीज है और ऐसे आकार है और इसका डिजाइन ऐसे है तो जल रखने के लिए है। तो ऐसे ही ढाबा, स्टील ढाबा का ऐसे आकार है, ऐसे वजन है, ऐसा प्रयोग है जल रखने के लिए, उससे जल फिरना है। और ऐसे इसकी विशेषता से हम समझते हैं कि ये ढाबा है। अगर एक आदमी दूसरे आदमी को बोलते कि मैं बाजार जाके एक छोटा सा स्टील ढाबा खरीद लिया था, तो उसको नहीं देखने से भी वो आदमी का मानसिक धारणा है तो किस प्रकार का चीज खरीद ले है ढाबा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ढाबा ऐसे चीज की यही विशेषता है। तो हर एक चीज की विशेष विशेषता है जिससे हम समझते हैं वो चीज तो ऐसे है। तो गाय और महीष में फर्क है, तो गाय और महीष लगभग एक ही है, रूप और रूप तो लगभग एक ही है और दोनों के दो श्रृंग है, दोनों दूध देने वाले हैं। तो फिर भी कुछ विशेष गुण है जो महीष में है और गाय में नहीं है, कुछ है जो गाय में है और महीष में नहीं है, जिससे हम समझ सकते तो यही गाय है और यही महीष है। तो ऐसे हर एक वस्तु और हर एक व्यक्ति के विशेष गुण है जिससे वो व्यक्ति अथवा वो वस्तु की विशेषता वर्णित होते हैं। तो भगवान सर्वव्यापी है और हर एक वस्तु के अंदर में है, तो कैसे संभव हो, क्योंकि हर एक वस्तु की विशेष गुण है। तो भगवान अगर सब वस्तु के अंदर में, सब परमाणु सब हृदय के अंदर में है, तो लगते भगवान का कोई विशेष गुण नहीं है, क्योंकि अगर भगवान कोई विशेष गुण था तो हर एक चीज में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर भगवान गाय के अंदर में है और गाय का विशेष गुण है, तो भगवान का गाय जैसे है तो कैसे भगवान महीष में भी है। तो अगर भगवान गाय में है और महीष में है, तो वो पार्थक्य जो गाय में है और महीष में है, तो भगवान में नहीं है, तो इसलिए भगवान निर्गुण है, भगवान तो कोई गुण नहीं है। तो ये निर्विशेषवाद है, भगवान की कोई विशेषता नहीं है। लेकिन निर्विशेषवादी नहीं जानते हैं कि भगवान हर वस्तु में प्रवेश करके भी तो परिवर्तित नहीं होते। भगवान सांप चूहा और ऊंट बिल्ली कुत्ता सबके अंदर में है, थाती के अंदर में भी है भगवान है। तो फिर भी भगवान सदा ऐश्वर्य पूर्ण है, भगवान सदैव निर्गुण है। इसका अर्थ है कि वे सभी भौतिक वस्तुओं में प्रवेश करके भी वो भौतिक वस्तुओं से प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान सभी वस्त्रों में प्रवेश करके भी इनके दिव्य गुणों में स्थित होते हैं। वे वैकुंठनाथ नारक, भगवान नारक में भी है, लेकिन भगवान नारकवासी नहीं है, वे गोलोकवासी है, गोलोकनाथ। अंतर्यामी रूप में सब वस्त्रों में के अंदर में प्रवेश करते हैं और ऐसे इनकी पालन शक्ति संचार करके सभी वस्त्रों को पालन करते हैं। फिर भी भगवान सब वस्त्रों के अंदर में है, फिर भी भगवान सभी भौतिक वस्त्रों से अलग है और भगवान का स्वयं रूप गोलोक में है। गोलोक एवं निवसति अकेलात्म भूत। तो ये निर्विशेषवादियों का भूल है कि वे नहीं समझते हैं कि कैसे भगवान सभी परमाणु के अंदर में है, सभी वस्तुओं के अंदर में है, सब प्राणी के हृदय के अंदर में है, वे ही जीवन का जीवन है। तो फिर भी भगवान ये सभी वस्तुओं से परे है। तो ये तत्व समझने के लिए तो भगवान और भगवान की शक्तियां क्या क्या है तो यही बात समझना चाहिए। तो भगवान सर्वशक्तिमान है और इनकी स्वरूप शक्ति है, अंतरंग शक्ति है, वो वैकुंठ जगत में प्रकट है और इनकी बहिरंग शक्ति भी है जो भौतिक जगत में प्रकट है, और तटस्थ शक्ति भी है, जीव राशि सभी जीवगण जो वैकुंठ में रह सकते अथवा भौतिक जगत में रह सकते। तो भगवान सर्वशक्तिमान है और वेदांत दर्शन है कि शक्ति शक्तिमत और अभेद, शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है। तो एक उदाहरण है कि कभी कभी हम बोलते हैं कि आज सूरज बहुत गर्म है, तो सूरज तो हर रोज तो सूरज की गर्मी तो एक ही होते, लेकिन शीतकाल में हम इतना सा सूर्य का तेज तो हम इतना सा अनुभव नहीं करते, और इस मौसम में हम ज्यादा गर्मी अनुभव करते हैं, लेकिन सूर्य की स्थिति एक ही है। ये भौतिक प्रकृति का विकार के अनुसार हम शीतकाल में ठंडे लगते हैं और गर्मी के मौसम में गर्म लगते, लेकिन वास्तव में वो सूरज तो शीतकाल में और ज्येष्ठ महीना में तो एक ही सूरज है और एक ही ताप और एक ही तेज देते हैं। तो भगवान और भगवान की शक्तियों को समझना चाहिए। जो भौतिकवादी है भौतिक वस्तुओं को विश्वास करते हैं, ऐसे है बहुत लोग जो बोलते हैं कि भगवान है क्या, मुझे मालूम नहीं, अगर कोई भगवान हो तो मुझको दिखाओ फिर मेरा विश्वास होगा। जब तक मैं खुद के आंखों से भगवान को नहीं देखता हूं तब तक कोई प्रमाण नहीं है, कोई विश्वास नहीं है कि भगवान की अस्तित्व है। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं देखो मैं हूं, कैसे तो जल पीते हो शराब पीते हो तो वो स्वाद जो है वो भगवान है। तो शराब में भी रस है नहीं स्वाद है। तो प्रभुपाद बोले कि वो शराब पीने वाले तो शराब को आसक्त है, तो वे भगवान की भक्ति से बहुत दूर है। फिर भी अगर शराब पीने का समय वे रसो हम अपसु कौनते आ बोलते हैं, तो ये स्वाद जिसको हम बहुत ही आसक्त है, यही ये शराब मेरा भगवान है, तो अगर ऐसे समझना है कि यही स्वाद कृष्णा का विकार है, तो अगर शराब पीने का समय कृष्णा का स्मरण हो तो एक दिन आएगा जिसमें वे महान भक्त बन जाएगा। तो हम अनुमोदन नहीं करते हैं, तो जरा सा बाहर जाके शराब मत पियो, लेकिन शराब पीने वाले के लिए भी आशा है, उपाय है भगवान की भक्ति में आने। तो हम सबको बोलते हैं हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण मंत्र कहो, यही उपाय है भगवान का साक्षात्कार करना है। लेकिन जो भक्ति से बहुत दूर है, जो निर्गुण उपासक है, जो भगवान के असंख्य असीम दिव्य गुण है, जो यही बात स्वीकार नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यही परामर्श बहुत ही मूल्यवान है कि भगवान का रूप में विश्वास नहीं है, भगवान का नाम में विश्वास नहीं है, तो केवल इंद्रियों से संकलित ज्ञान उसमें विश्वास है। तो तुम पानी पीते हो तो पानी का स्वाद वो ही कृष्ण है, उसको विश्वास करो। और दिन का समय सूर्य का प्रकाश देखने है और रात का समय चंद्रमा का प्रकाश देखने है। तो आधुनिक शहरों में रात को नियन लाइट का प्रकाश देखने है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं। आप कौन जानते हैं हम क्या कृष्ण पक्ष में है, कौन से पक्ष में है? कृष्ण पक्ष जानते कैसे जानते हैं, पंचांग से या चंद्रमा को देखने से? जो मंगल आरती जाते हैं देखते हैं, तो अभी चंद्रमा बहुत छोटा है, गाँव रहने वाले देखते हैं, सिटी रहने वाले नहीं जानते क्या पूनम है या अमावस्या है, तो नहीं जानते, पंचांग से ही जानते, देखने से ही नहीं जानते। तो अमावस्या को रात को तो इतना गहरा अंधेरी है कि और खुद का हाथ मुंह के पहले रेख के भी तो नहीं देखने है। और पूनम का रात को हम पुस्तक पढ़ सकते हैं चंद्रमा का प्रकाश से। तो सूरज का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, भगवान का प्रकाश है, वो सब प्रकाश जो है, वो सभी वस्तु जो है उसका मूल स्रोत है कृष्ण। कृष्ण का शरीर से वो प्रकाश जो आते वो ब्रह्म ज्योति बोलते, और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का तेज वो ब्रह्म ज्योति से आते हैं। तो हम देखते हैं आकाश नील है ने? क्यों? तो वैज्ञानिक बोलते हैं वो समुद्र की प्रतिबिंब है, इसलिए मुझे मालूम नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन जब मैं स्कूल में था ऐसा बोल, आजकल क्या बोलते हैं स्कूल में ऐसे मुझको सिखाए कि आकाश नील है क्योंकि वो सागर नील है और उसका प्रतिबिंब। लेकिन प्रभुपाद वाले कि कृष्ण नील है और वो ब्रह्म ज्योति का, वो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश से सूरज का प्रकाश है और वो प्रतिबिंब क्या, वो ब्रह्म ज्योति की छाया रूप में आकाश नील है। तो भगवान की स्वयं अंग ज्योति है। तो कृष्ण की बाल्य लीला में ये घटना हुई कि ओ बाल गोपाल सब पड़ोसी के घर जाके मक्खन दही दुग्ध सब कुछ चोरी किया है, वो सब भंडार जाके सब कुछ चोरी की और सब इनके ग्वाला के लड़कों और सब बंदर को भेज दिया है। तो सब पड़ोसी नारियों यशोदा माई के पास आके शिकायत किया कि तुम्हारा गोपाल बड़ा दुष्ट है। तो माँ यशोदा बोले कि तो कैसे वो दूध का भंडार में कैसे जाते हैं, तो कैसे सब कुछ देखते हैं, तो इनके सब रत्न अलंकार है मैं निकाल दूंगा। तो कैसे मतलब बंदर तो अंधेरे है ने? तो लेकिन वो सब पड़ोसी नारियों बोले कि नहीं, वो सब अलंकार निकाल के भी इनकी स्वयं ज्योति है, तो कोई दीप नहीं लेके अंधेरे में भी सब कुछ देखते हैं, अंग ज्योति है वो, ब्रह्म ज्योति है। और इस सूरज का तेज वो ब्रह्म ज्योति का तेज का एक कण का कण का कण का कण का कण है। और हमारे परिप्रेक्ष्य में वो सूर्य इतना सा तेजमय है कि यक्षरेश सभी सकल ग्रहानम राधा समस्त सूर्य मूर्ति अशेष तेज। हमारे परिप्रेक्ष्य में सूर्य का तेज अशेष असीम अपार है। भौतिक वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि वो सूरज की शक्ति तो इतना सा है कि एक सेकंड में इतने सी शक्ति निकाल जाते हैं कि उतना सा मानव समाज क्रॉ सालों में इतना सा प्रयोग नहीं कर सकते। हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक और ऐसे थर्मल पावर स्टेशन बनाते हैं, लेकिन वो सूरज का एक सेकंड में इतना सा तेज निकाल देते हैं कि पूरा मानव सभ्यता क्रॉस सालों में इतना सब प्रयोग नहीं कर सकते। और फिर भी मतलब जगत की सृष्टि का समय से सूर्य देव इतने से तेज देते हैं तो फिर भी खत्म नहीं होते। और ये तेज वो ब्रह्म ज्योति का तेज का एक कण का कण का कण का कण का कण का कण का कण का कण का कण का बहुत। और वो ब्रह्म ज्योति है भगवान कृष्ण की एक शक्ति। और निर्गुणवादी बोलते हैं कि भगवान के कोई गुण नहीं है। निर्गुणवादी का मतलब जो निर्गुणवादी उनके कोई गुण नहीं है। तो तुम्हारा निर्गुणवाद हम भी मानते हैं, तुम्हारा कोई गुण नहीं है, क्योंकि तुम सर्वशक्तिमान भगवान के असंख्य असीम अनंत गुणों को स्वीकार नहीं करते हो, तुम्हारा कोई गुण नहीं है। भगवान का कोई गुण नहीं है इसका मतलब है वे सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से परे हैं। इनके इतने गुण है कि आत्मा रामश्च मुनयो निग्रंथ अप्यरुक्रमे फिर कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिम अहैतुकीं भक्तिम और ये ग्रंथ आप कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिम इतम भूत गुणो हरण। यही शब्द ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, आत्मराम श्लोक जो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को 64 प्रकार से व्याख्या किया है और उसके बाद और भी व्याख्या की है सनातन गोस्वामी को। तो भगवान के इतने सारे गुण है कि जो आत्माराम मुनि है मतलब जो ब्रह्मवादी है जो तीन गुणों के तरंग का प्रभाव से उदासीन है जिनकी कोई भौतिक आसक्ति नहीं है, तो ऐसे निर्गुण व्यक्ति भी भगवान के असंख्य दिव्य गुणों से आकृष्ट होते हैं। और एक प्रसिद्ध उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी परिनिष्ठितो पिनायर्गुण्ये। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मैं निर्गुण अवस्था में था अर्थात मैं सत्वगुण राजगुण तमगुण से आकृष्ट नहीं था, मैं निर्गुण अवस्था में था परिनिष्ठितो पिनायर्गुण्ये। तो फिर भी भगवान कृष्ण के गुण गान सुनने से मैं आकृष्ट था। तो सुखदेव गोस्वामी घर त्याग करके भगवान कृष्ण का रूप वर्णन सुनने आकृष्ट हुए। सुखदेव गोस्वामी इतने विरक्त थे कि उन्होंने सोचा कि सांसारिक जीवन माया है, मैं त्याग करता हूं। और इनके संसार क्या था, इनके पिताजी वेदव्यास थे। तो सुखदेव गोस्वामी इतने विरक्त थे कि उन्होंने सोचा कि ये वेदव्यास भी 18 पुराण रचना करने वाले सात्विक पुराण राजसिक पुराण तामसिक पुराण लेकिन मैं निर्गुण हूं। तो सुखदेव गोस्वामी के परिप्रेक्ष्य में वेदव्यास भी गुण लिप्त थे, वे माया में थे, इसलिए सुखदेव गोस्वामी घर छोड़ दे। तो वेदव्यास ने सोचा क्या करना, वे निर्गुण है तो कैसे वो लड़का को वापस लाना है। तो उसको कुछ निर्गुण कथा सुनाना चाहिए जिससे वो आकृष्ट, कैसे वो उदासीन व्यक्ति को आकर्षण देना है जिससे वो वापस आएगा। तो आकर्षण दिया भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुण दिव्य रूप का वर्णन श्रीमद् भागवत का प्रसिद्ध श्लोक बाहाव पीरं नटवरम कारण वो क्या श्लोक याद है, याद करना चाहिए। तो गोपियां ने श्री कृष्ण का रूप वर्णन किया है कि कितने सुंदर है कृष्ण। तो नंदग्राम से वन में प्रवेश करते हैं सभी बालक और वत्सा के साथ। इनके सिर पर ओ मोर की पक्ष है, वंशी है मुंह में, और ऐसे नटवरा वो मतलब नाटक जैसे बन जाते हैं। तो ये कृष्णा का दिव्य रूप का वर्णन सुनने से सुखदेव गोस्वामी का मन आकर्षित हुए और उन्होंने सोचा कि क्या हो रहा है, मैं निर्गुण हूं, मेरा कुछ भौतिक आकर्षण, मुझे कोई भौतिक आकर्षण नहीं हो सकता। तो क्या हो रहा है कि मेरा मन में ये बात सुनने से आकर्षण की उत्पत्ति हो जाती। तो सुखदेव गोस्वामी का विचार था कि ये कथा जो चल रहा है कृष्ण का रूप वर्णन, ये सात्विक नहीं है, राजसिक नहीं है, तामसिक नहीं है, निर्गुण है। निर्गुण का मतलब त्रिगुणों के अतीत है, ये दिव्य वर्णन है। और इसलिए सुखदेव गोस्वामी वापस आए थे श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए। तो ये निर्गुण कथा है, सात्विक नहीं है, श्रीमद् भागवत सात्विक पुराण नहीं है। तो अष्टादश 18 मुख्य पुराण है, महापुराण है, जिनमें 6 सात्विक है, 6 राजसिक है और 6 तामसिक है। और वो 6 सात्विक पुराण में श्रीमद् भागवत पुराण एक है, वो खाली तालिका में है, ऐसे लिखना है कि ये सात्विक है। लेकिन वास्तव में ये श्रीमद् भागवत सात्विक नहीं है, ये शुद्ध सात्विक है, ये सत्व गुण से परे है। तो जो श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए योग्यता से बहुत दूर है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यही वर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जल का स्वाद है, वो रस जो जल में है, जो शराब में भी है, वो कृष्ण है। और ध्वनि जो आकाश में है वो कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण है। तो फिर भी कृष्ण की विशेषता है, तो कृष्ण सभी वस्त्रों के अंदर में है, फिर भी इनकी विशेषता है वे गोलोकनाथ है, वे निर्गुण है, अर्थात इनके कोई भौतिक गुण नहीं है। लेकिन निर्गुण है इसका मतलब है वे अनंत कल्याण गुण विशिष्ट है। निर्गुण का मतलब वे साधारण गुणी व्यक्ति जैसे नहीं है। गुणी व्यक्ति कौन कौन है, जो पंडित है, जिनके विशेष मेधा है, वो एक गुण है नहीं। जिनके रूप है मिस वर्ल्ड, रूपवती है, तो कृष्ण का एक विशेष गुण है कंदर्प कोटि कामिनी विशेष शोभम, कृष्ण का रूप शोभा है। लेकिन वो कृष्ण का रूप, कृष्ण की रूप शोभा और मिस वर्ल्ड की सौंदर्य, तो ये दोनों में बहुत बड़ा पार्थक्य है। मिस वर्ल्ड का रूप सौंदर्य वो मायक है, वो मांस खून हार का आवरण है, वो त्वक का आवरण है। लेकिन कृष्णा का रूप वो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा असंख्य कामदेव को आकर्षण देते हैं। तो हम कैसे मिस वर्ल्ड की रूप शोभा को आकृष्ट होते हैं? वो मायक कामदेव का प्रभाव से। लेकिन वो मायक कामदेव जीत होते हैं श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से। तो ऐसे कृष्ण निर्गुण है, गुणी व्यक्ति बहुत है ने? तो मेधावी बुद्धिमंत व्यक्ति कौन कौन है? आइंस्टाइन बहुत प्रसिद्ध थे, और आजकल बुद्धिमान कौन है? वो क्या है वो राष्ट्रपति, क्या नाम, साइंटिस्ट, सब एक साथ बोले, अब्दुल कलाम। तो बुद्धिमान व्यक्ति है, साइंटिस्ट है, लेकिन कृष्ण की बुद्धि और अब्दुल क्या नाम कलामती, इंग्लिश में एक शब्द है कलामती, इस देश अभी अब्दुल कलामती से चल रहा है, उसके पहले दूसरे प्रकार का कलामती था, अभी अब्दुल का कलामती चलते। तो इनकी बुद्धि साधारण नहीं है, लेकिन कृष्ण की बुद्धि उससे कितने गुण बड़े है। बलना संभव नहीं है। अगर हम प्रयास करेंगे अब्दुल कलाम की बुद्धि और भगवान की बुद्धि में तुलना करना, वो कुपमंडूक्य न्याय होगा। वो मेंढक कुआ में था, और एक प्रवासी मेंढक वो खूब वापस आया था, और बोला मैं वो प्रवासी मेंढक बोला कि मैं अरेबियन सी को देखा, बॉम्बे जुहू चौपाटी जाके अरेबियन अरबी समुद्र को देखा था, बहुत बड़ा है, क्या है, जल है। तो ये कुपस्थ, वो भगवद गीता में एक शब्द है कुटस्थ, तो कुपस्थ कुपस्थ मेंढक बोला कि वो अरबी सागर जल है और ये कुआ ये भी जल है। तो वो अरबी सारगा तो ये कुआ से कितना परिमाण बड़ा है, दो बा तीन बा, नहीं नहीं उससे और बहुत, सो बा, नहीं नहीं नहीं उससे बहुत, हजार बा, नहीं नहीं। तो कुपस्ता मेंढक बोला वो संभव नहीं है, हम नहीं देखा था और हम कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए संभव नहीं है। कुपमंडूक्य न्याय। तो अगर भगवान के गुण नाम गुप रूप नाम गुण रूप लीला हमारी बुद्धि से क्या बोलते हैं, मेजरेबल, मापनीय, माप्य, ऐसा शब्द है संस्कृत में होगा, माप्य, मेजरेबल, तो भगवान भगवान नहीं होते। तो ये भगवान शब्द की भारी भाषा है कि वे अवाम मानस गोचर, वचन से, कल्पना से, कोई भी मानसिक प्रयास से भगवान को माफ करना संभव नहीं है। इसलिए माया की परिभाषा है, मपियते आनया इति माया, माफ करने का प्रयास माया है, क्योंकि भगवान को माफ करना संभव नहीं है। लेकिन जो भगवान असंख्य अपार अनंत दिव्य कल्याण गुण विशिष्ट है, जो इसी विश्वास से, इसी साक्षात्कार से बहुत दूर है, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जो वास्तव में भगवत द्वेषी है, उनके लिए इस उपदेश बहुत ही मूल्यवान है। ओम का ओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः ओम विष्णु पादाय। तो वैष्णव जन भी ओम बोलते हैं, और अवैष्णव पुण्यशाली अवैष्णव, भौतिक पुण्यशाली अवैष्णव जो भक्ति से दूर है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से वैदिक पंथा में है, तो उनके लिए ओम बोलना प्रयोज्य है। तो मायावादी ओम को आसक्त, ओम तत्सत, तो ओम ही कृष्ण है, ओम है आ ऊ म, अर्थात भगवान इनकी मूल स्वरूप शक्ति और सभी जीव। लेकिन मायावादी की धारणा में ये ओम सब कुछ ही है, और भगवान भी ओम से आते हैं। ये ओम का कृष्ण से अभिन्न है, और कृष्ण ही वो ओम का स्वरूप है। तो एक बार बहुत दिन के पहले हिंदुस्तान मोटर्स में था, एक प्रोग्राम था वो कलकत्ता का बाहर, तो वहां पर एक मारवाड़ी मंदिर था, और हमें देखा उसमें दीवार पर एक चित्र था, तो चित्र का नीचे वो नरक था, और उसके ऊपर अटल विटल सुटल तलाटल वो सब नीचे के लोग, और ऐसे भूतल भूवा गंधर्व लोक, फिर स्वर्ग लोक, जन लोक, तप लोक, महालोक, ब्रह्म लोक, और उसके ऊपर वैकुंठ जिसमें लक्ष्मी नारायण थे, उसके ऊपर अयोध्या धाम जिसमें सीताराम का चित्र था, और उसके ऊपर राधा कृष्ण गोलोक धाम में थे, और उसके ऊपर ज्योति था जिसमें ओंकार था। तो मायावादी का भ्रंत सिद्धांत है कि सब कुछ ओम से आते हैं, लेकिन ओम ही कृष्ण है, और विशेषकर जो कृष्ण नाम बोलने में रुचि नहीं है, जो भक्त नहीं है, तो उनके लिए ओम बोलना प्रयुक्त है। और वैष्णव भी बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते नरसिंह। तो ये उपदेश विशेष कर अभक्त के लिए, लेकिन भक्त भी जाल हिन्न का समय भगवान का स्मरण करते हैं। ओम शब्द बोलने से आ ऊ म कृष्ण राधा और सभी जीव राशि का स्मरण करते हैं, और शब्द सुनने से कृष्ण का स्मरण करते हैं, विशेषकर भगवत शब्द सुनने से। कृष्ण नाम, कृष्ण गोविंद हरि नारायण, तो ये सब नाम सुनने से भक्तजन प्रसन्न होते हैं। और अभक्तजन हरि नारायण कृष्ण राम शिव दुर्गा काली तो सब एक मानते हैं। कृष्ण राम नारायण हरि शिव चंद्र सूर्य वरुण कोका कोला सब एक ही है, ऐसे मानते हैं। तो अगर हम बोलते तो सब कुछ एक ही है, सब कुछ भगवान है, एक्चुअली ये भक्ति नहीं है, ये द्वेष है। क्योंकि भगवान की विशेषता है कि वे ही सर्वोपरि है, मायावादी जन नहीं मानते हैं। तो फिर भी जिससे मायावादी जो भक्ति से बहुत दूर है, उनके लिए आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश होगा। वास्तव में आध्यात्मिक जीवन के प्रवेश में, आध्यात्मिक जीवन के थोड़ा सा बाजू में आ सकते हैं, प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक राजमहल जिसका नाम है भक्ति, तो फिर भी जिससे मायावादी जो भक्ति से बहुत दूर है, उनके लिए आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश होगा। वास्तव में आध्यात्मिक जीवन के प्रवेश में, आध्यात्मिक जीवन के थोड़ा सा बाजू में आ सकते हैं, प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक राजमहल जिसका नाम है भक्ति, तो उसके बाजू में जैसे थोड़ा सा आगे आ सकते हैं। इसलिए ऐसी प्रणाली है। तो भगवान की विशेषता नहीं मानते हो तो यही विशेषता है, जल का स्वाद है भगवान, आकाश में ध्वनि है भगवान, ओम का है भगवान, सूर्यदेव और चंद्रमा का प्रकाश है भगवान। हरे कृष्ण। तो हम भगवान निर्विशेष है हम नहीं बोलते हैं, हम हरि नाम और हरि सेवा से मताल होते हैं और सब मायावादी दुष्ट मतवादी कर्मवादी निर्गुणवादी की चर्चा नहीं मानते। हम हरे कृष्ण बोल के भक्ति रस पीते हैं और भक्ति रस से मताव होते हैं। हरे कृष्ण। तो अगर किसी के प्रश्न हो जरा सा अभी पूछिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। भगवान के असंख्य गुण है, क्या क्या गुण है कि भगवान निर्गुण नहीं है, तो अभी तक हमें सुने, तो भगवान का क्या क्या गुण है बताओ। सबसे ज्यादा सुंदर, आपसे और भी सुंदर है, भगवान सबसे समृद्ध है, अनिल धीरूभाई अंबानी से और भी समृद्ध है, तो भगवान को हम रिलाई कर सकते, रिलायंस है नहीं, तो हम रिलायंस को रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन हम रिलाई मतलब हम इनको विश्वास कर सकते। हम पालन करेंगे, हमको पालन करेंगे भगवान। अनिल धीरूभाई अंबानी में कोई भरोसा नहीं है। आज के मल्टी क्रॉप पार्टी है और कल क्या होगा कोई भरोसा नहीं है, लेकिन भगवान सबसे रिलायबल है। भगवान हमारा भरोसा है। इन गॉड वी ट्रस्ट। और क्या क्या गुण है भगवान के? ठीक है, आपका गुण है, आप सब कुछ जानते हो, और कोई दूसरे बोल सकते हैं? शक्तिशाली है, तो मैं भी शक्तिशाली हूं। देखो शक्ति है इसको उठाने के लिए। सर्वशक्तिमान है भगवान। और क्या भगवान की, भगवान का मतलब कृष्ण, और इनके सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? क्या क्या बोलते हैं? सब आकर्षणीय, आकर्षण वे लीला पुरुषोत्तम है, प्रेम माधुरी। त्रिभंग स्वरूप भगवान का सबसे महत्वपूर्ण गुण है इनकी भक्तवात्सल्य, इनके भक्तों को कृपा प्रदर्शन करते। कृपा माय है। हरे कृष्ण।